Spoglądam na trójkowy zegar, tam czwarta. To znaczy, że czas na mikrokosmos. I zastanawiałem się i wczoraj, i dzisiaj się będę zastanawiał, i jutro pewnie też, gdzie w tym momencie jest najważniejsze miejsce w naszym kraju. Takie koncertowe, takie muzyczne, no bo czy Kraków, czy Katowice, czy może nad morzem jakieś miejsca? Myślę, że po tym, co zdążyłem wczoraj w piątek późnym wieczorem jeszcze zobaczyć na Państwa profilach na dużym portalu społecznościowym, to wydaje mi się, że najważniejsze miejsce to jednak było wczoraj w Krakowie. Ileż to można było wersji wybierać tego utworu. Ktoś już napisał, słuchacz, który się podpisuje Stara Gwardia. Pozdrawia z Krakowa. Koncert artysty Fajansa to był Makrokosmos. No, myślałem, że jakieś pierwsze informacje od państwa napłyną. Cieszę się bardzo. Zazdroszczę tym, co dzisiaj w Krakowie, tym, co za chwilę w Gdańsku zobaczą Rogera Watersa. Ja widziałem kilka koncertów jego. Nie widziałem tego pierwszego polskiego, ale poza tym wszystkie chyba okazje, które do tej pory były, zostały zaliczone. Myślę, że to nie ostatnia okazja. Mam przynajmniej taką nadzieję. A w dzisiejszym Mikrokosmosie można było się zastanawiać również, co tam na Ofie słychać, co tam w Dolinie Szarloty. Przecież za moment Mike Scott się pojawi, za chwilę przecież Alan Parsons tam się pojawi. Cieszę się bardzo, że mamy takie czasy, że możemy sobie wybierać. Mamy z czego wybierać, i to chyba przede wszystkim. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja nazywa się Mikrokosmos, potrwa do godziny 6, a w niej myślę, że prawie wszystkie nazwy, wszystkie nazwiska, które się pojawią, to będą nazwiska dla nas nowe. No, na przykład taka Kate Vargas. There's a beetle on a bike and it's got no chance in hell. Got my straitjacket on and I'm picking up a burning smell. Got a seeing eyeball and a cauldron of gasoline. It seems I have discovered something like a buzzard sitting where my head should be. Small puppet figures as white as cocaine, screaming whispers in my ear. Doesn't it sound like you're sure? Saving you for later, sure to be my favorite toy. Doesn't it sound like you're sure to have fun in the world? dziewczyna nazywa się Kate Vargas, pochodzi z Nowego Jorku i myślę, że w tym swoim nagraniu przed momentem nawiązała jakoś do tego, co mogliśmy usłyszeć chwilę wcześniej. Czekam na wiadomości od Państwa. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, SMS-owo 71335. No i zapraszam też na naszą stronę internetową, na którą przed chwilą udało mi się zalogować, mikrokosmos.info.pl. Myślę, że okazji do tego, żeby porozmawiać o muzyce, będzie trochę i mam nadzieję, że tak jak przed tygodniem ktoś chyba napisał, że dzisiaj nie bierzemy jeńców, no to mam nadzieję, że parę takich nagrań się w dzisiejszej audycji znajdzie, chociaż ja podkreślam, że to nie ode mnie zależy, jakie utwory się pojawią, ja tam tylko jakoś je układam w kolejności i przynoszę do Państwa, a to artyści tak naprawdę muszą się spisać i to oni pokazują, co potrafią. No na przykład taki projekt dwuosobowy, który się nazywa Feather Wolf. The Swellies? With the apple. Oh, okay. The swell first, the guitar. Swell, the swell will come in after his. Yeah. Cool. Okay, cool. Let's do her. Dropping bombs every day. When we live in this life, that's the price that we pay. We're just two lonely people, we're westward bound. To the edge of the world where the waves crash down. Down when the edge of the world, when the waves crash down. Nazywają się Featherwolf i można było to czytać jako jedno słowo, ale tutaj jest podzielone na dwa, a w zasadzie na trzy. Fat, Hair, Wolf, ale pisane razem. To dwie osoby z Wisconsin, Sean Murray i Sam Luna. Ona i on patrzą sobie głęboko w oczy, śpiewając wspólnie te piosenki akustyczne. Piękne, bardzo emocjonalne. No i myślę, że będą się Państwu podobać. Pierwszy album, być może pierwszy, być może drugi. W każdym razie na samym początku, przepraszam najmocniej, na samym początku kariery, która chyba najważniejsze, że sprawia im przyjemność. Posłuchajmy. Lakeshore Drive, where the wind it blows, and you can run all day, but where will you go? 'Cause your love has left you, gone with the warmest days and those playful nights of summer. Sits in and these leaves keep falling till the snow begins. To do, 'cause all my thoughts are just wrapped up in you, and your laughter echoes through these icy streets, and this windy city makes it hard to breathe. nazywają się Fede Wolf i zaczynają swoją muzyczną przygodę, zaczynają bardzo, bardzo zgrabnie. A zaraz obok nich myślę, że człowiek, który sprawił po części, że wspólnie, że śpiewają i że grają na instrumentach, Sam Beam. Sam Beam ukrywający się pod pseudonimem Iron Wine. 31 sierpnia premiera nowej epki. Na niej będzie 6 utworów, a na razie możemy sobie posłuchać 3-minutowego wstępu. Let's forget whatever we lost. Rolling around in the weeds, finding ourselves broken, looking for light on the floor. Let's become the lovers we want, banging our heads in the fall. Flowers will close and open, life going by like we care. One day it's whatever we made, whatever we made, from pieces off the side of a road, whatever we made, marked on our map of what hurts worse. Nowy album nazywać się będzie Weed Garden i tak jak mówiłem, 6 utworów, 20 minut zaledwie, choć mam wrażenie, że rozpieszcza nas ostatnio Sam Beam swoimi albumami. No dobrze, warto czekać, myślę, że zawsze. Ja przeglądam wiadomości od państwa, na przykład zdjęcia sobie oglądam. Od pana Krystiana, który wysłał zdjęcie kilku przyczep kempingowych, bo pan Krystian razem z żoną kempingują. Zresztą przeczytam państwu. Słuchamy, choć dziś niełatwo. Telefon na granicy zasięgu, a znajomi, z którymi kempingujemy, mają zdecydowanie inny gust muzyczny. Jesteśmy w Point Roberts, stan Waszyngton. Dziwne miejsce, kiedy ustalono granicę między Kanadą a Stanami. Ten kawałek lądu został zapomniany. W efekcie jest to cypel przylegający do Kanady, ale przecięty granicą. Końcówka cypla należy do Stanów. No i tutaj ciąg dalszych historii. Blisko, ale dziko i nad słoną wodą. Fajnie. Cieszę się. Mam nadzieję, że państwo tutaj bliżej również, ale albo dalej też jeszcze mają czas na to, by trochę poodpoczywać, bo kiedyś trzeba odpoczywać. Wracam do Kate Vargas, bo na to pokażę się w trochę innym wcieleniu. Thank you. placid and bold. Flora in grey treasured in letters and aftershave. The curious clock in a sleepwalking memory. The one with the teeth, the one with the thread, the one with the songs and the proverbs and God. Help me, your strikes, the chords I have heard once before. Now I'm listening. I know you're a dreamer. I know you are brave. But forever defined by what you've left behind. Oh my, oh my, oh my, oh my. Waters had risen, the hunger grew mean, to leave, to break free, to see other things. Like they said in New York, there's a 60-story portal to the sky. Hawthorne and Melville and Song of Myself. Oh, how those words did settle and melt. Sinking and thinning skin of the suitcase you packed all those years ago. I know you're a thinker. I know you were awake. But forever defined by what you left behind. Oh my, oh my, oh, oh my. You could say it was one of those days, and I had been feeling my mortality. Like, what would be left? And am I all right with that? You entered my brain, my number, not name, and case at the start, but I knew it by heart. Shake your face out of my thoughts. It was hauntingly sharp. I know you resisted. I know you were strong. But forever defined by what you've left behind. Oh my, oh my, oh, oh my. Kate Vargas, będę jeszcze wracał, bo proszę zwrócić uwagę, to był głos i gitara. Nic, nic, nic więcej. Będę wracał jeszcze do tej artystki. W międzyczasie postanowiłem zajrzeć, co tam na ofie słychać, bo państwo myślę na bieżąco, słuchając trójki, z tym, co w Katowicach, a ja trochę mniej, jakoś czasu nie starcza, ale zajrzałem, bo pytałem, które miejsce na koncertowej mapie najważniejsze. Wchodzę na stronę OFF Festiwalu, tam zdjęcie wykonane zza sceny, pokazujące plecy muzyków. Nie wiem nawet, kto to jest. Pokazujący plecy muzyków i publiczność. I perkusista ma na koszulce napisane The Wall. I to oryginalną, prawdziwą Rogera Watersa koszulkę. W związku z czym myślę, że Katowice również głosują za Krakowem w tym dzisiejszym mikroplebiscycie. Obok Kate Vargas wystąpi teraz Katie McBride. Myślę, że będą panie do siebie pasować. To the sky. No i tak, nie mówię teraz o bardzo popularnych artystach, ale takie Iron and Wine ma milion kliknięć na dużym portalu społecznościowym. No to teraz stanęliśmy po przeciwnej stronie. Kate McBride z Kanady, multiinstrumentalistka, wokalistka, songwriterka, która na swoim koncie ma niejedną już płytę, spoglądam na jej profil, 343. Tak, taka cyfra też istnieje na skali popularności, ale to nic. Płyta jest całkiem zgrabna i przyjemnie się tego słucha. Katie McBride. Gdyby Państwo potrzebowali więcej, to polecam mikrokosmos.info.pl. Tam bezpośrednie odnośniki najłatwiej będzie znaleźć. Za następnym artystą, z następnym zespołem w zasadzie, ze znajdowaniem to zawsze jest problem, dlatego że oni co 2-3 lata, no może co 5, zmieniają nazwę. OCs, The OCs kiedyś, a dawno temu na początku działalności, czyli gdzieś pod koniec lat 90. Orinoka Crash Suite. Wracają z nowym albumem, a w zasadzie to za chwilę z tym albumem wrócą. Ja mam dla Państwa dwie tego albumu zapowiedzi. Najpierw ta dłuższa. Thank you. No to niedługo poczekamy na tę płytę, bo ona ukaże się 17 sierpnia, ale zapowiada się bardzo smacznie, bo to będzie 60 minut, 11 utworów, ten dłuższy z dwóch udostępnionych za nami. Myślę, że gatunków muzycznych jak zawsze poruszonych zostanie bardzo wiele na jednej płycie, od jakiegoś rocka garażowego, psychodelicznego, czy punk rocka po post-punkowe granie. I jestem bardzo ciekaw, co oni tym razem wymyślili. Przypominam, obecnie nazywają się OCs, a nie DOCs, ani DOCs. Myślę, że trzeba by było się przyzwyczaić, więc jeżeli spojrzą Państwo i coś Państwu ta nazwa mówi, to prawdopodobnie jest ten sam zespół, który znamy od wielu, wielu. 20 już lat. Jeszcze jedno nagranie zapowiadałem, no to spróbujmy. Ono krótsze niż to przed chwilą. A zaraz obok Desert Mountain Tribe. Nie zwalniamy tempa. wiem, czy Państwo czują podobnie jak ja, ale ja mam wrażenie, że w tej muzyce gdzieś jest jakaś indyjska przyprawa. Nie wiem, nie jestem w stanie wyczuć, co to jest, ale czuję jakąś indyjską przyprawę. Porównywani do Nine Black Alps albo The Stone Roses, a nazywają się Desert Mountain Tribe. Trochę niemiecki, trochę brytyjski zespół. Drugi album właśnie się ukazał, pierwszy wydany w 2016 i myślę, że brzmi to naprawdę nieźle. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu. Kiedyś był taki zespół jak Kula Shaker i wydaje mi się, że to najbliższe skojarzenie, jakie przyszło mi do głowy. Zresztą Govinda Kula Shaker całkiem niedawno, pewnie 3 lata temu przypominałem, ale dzisiaj będzie takie nawiązanie, bo zespół Desert Mountain Tribe jeszcze wróci i będzie mieć swoją odpowiedź na tamtą Govindę. No ale to mniej więcej za godzinę. Swoją drogą spojrzenie na zegar za 2 minuty, godzina 5. Teraz będzie zdecydowanie spokojniej. He met a girl with a pentagram tattooed on the front of her neck, and she knew automatically, magically, that they were connected until death, and then